solamente per pensare. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαν τα ψέματα και κρατάτε την ψυχραιμία σας. Το φίλο λέει, τ' αυτήν τη στιγμή, στο Υπουργικό Συμβούλιο, απεφασίστη η Γενική Επιστράτευση της χώρας. Γενική Επιστράτευση της χώρας. Πρέπει να κουνηθούμε. Πρέπει να κουνηθούμε. Οφείλουμε να πούμε πως όταν υπάρχει αναλγησία και ανευθυνότητα από την πλευρά της εξουσίας, τότε πράγματι πυροδοτούνται φαινόμενα ανυπακοής και αυτοδικίας. Διαφωνεί κανείς με αυτό που είπε ο τελευταίος, ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας? Το κουνηθούμε το λέει η Σοφία Βούλτεψη, η Άννα Καλούτα κυρί στην επιστράτευση σε όλη τη χώρα, η ΕΣΚΑΠΕ είναι στο τραγούδι, οι οποίοι έρχονται στην Αθήνα, στη Μαλακάσα, νομίζω, ή 7 ή 8 Ιουλίου, μέχρι τότε βέβαια θα έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Διαφωνεί κανείς με αυτό που είπε ο πρωθυπουργός, ότι από την κυβέρνηση ξεκινούν όλα και όταν υπάρχει κοινωνική αναλγησία, δυναμικές και καλά από το κράτος αντιμετωπίσεις θεμάτων, ενεργοποιούνται από κάτω από το λαό που είναι και πιο πολύς ο λαός και πιο ανεξέλεγκτος ο λαός και με ποικίλα συναισθήματα ο λαός, δημιουργούνται και ενεργοποιούνται διάφορες καταστάσεις. Σωστά. Μπράβο στον Αντώνη Σαμαρά, που όταν ήταν αντιπολίτευση είχε πει κάτι σωστό, γιατί εδώ συμβαίνει αυτό. Πάντα όταν είναι στην αντιπολίτευση λένε κάτι σωστό και μετά έρχονται και κάνουν το ακριβώς αντίθετο και βρίζουν όλους τους άλλους. Καθόλου πρωτότυπο και αυτό. Τα τελευταία χρόνια, πια τελευταία, από το 80 και μετά, έχουν γίνει 22 επιστρατεύσεις υπαλλήλων, εργαζομένων για το κοινό καλό κτλ. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν γίνει 5 και το τελευταίο πεντάμινο, όσο δηλαδή διαρκεί το 2013, έχουν γίνει 3. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν κατέχει άλλο ένα ρεκόρ. 3 μόνο το τελευταίο πεντάμινο, μόνο το 2013. Ναυτεργάτες, μετρό και τώρα καθηγητές, οι οποίοι δεν πρόλαβαν καν να κηρύξουν απεργία. Τους επιστράτευσε από πριν, διότι η πρόληψη σε όλα τα θέματα, πόσο μάλλον και σε αυτό, μετράει πάρα πολύ. Πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις, δεν πρέπει να πετύχουν οι καθηγητές, δεν πρέπει να γίνει απεργία για έναν και μόνο λόγο. Δεν έχει σχέση με όλους αυτούς που έχετε ακούσει και ακούτε καθημερινά. Πρέπει να γίνουν εξετάσεις, γιατί αν ένας μαθητής από τους 100.000 που θα δώσουν πάθει βλάβη, θα το πληρώνει μετά όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, άχασα να πω στον κύριο πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Εγώ είμαι ένα παιδί, κύριε πρόεδρε. Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Εκεί παιδί. Εγώ είμαι ένα παιδί, κύριε πρόεδρε, που έζησε την απεργία του 1990. Εγώ έδωσα πανελλήνες εξετάσεις το 1990, την εποχή που είχαμε 5 ή 6 εβδομάδες απεργία, αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό στο θέμα αυτό έχω και μία, αν θέλετε, υπερβάλλουσα ευαισθησία, που καμιά φορά μπορεί να με κάνει και λίγο πιο οξύς χαρακτηρισμούς, διότι έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. Και μην ξεχνάτε, το καθεστώς που έχουμε στην Ελλάδα είναι δημοκρατικό. Νέα Δημοκρατία και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Χριστός Ανέστη. Και θα ήθελα να με δείτε όχι ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιος που θέλει να ασκήσει κριτική στην απόφαση, αλλά ακούστε μία γνώμη από έναν μαθητή που έχει ζήσει μία παρόμοια κινητοποίηση και τις συνέπειές της από την πλευρά του μαθητού. Έπαθε βλάβη, αποχυμωτής είναι και έπαθε βλάβη. Από την απεργία τότε του 90, πότε είπε, 91, έχασε ένα μήνα, μετά δεν πέτυχε την πρώτη χρονιά. Θα τα ακούσουμε τα δράματα αυτά του Άδωνη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνουν κανονικά εξετάσεις, γιατί αν πάθει βλάβη άλλος ένας μετά τον Άδωνη, καταλαβαίνετε τι έχει να περάσει ο ελληνικός λαός τα επόμενα 10, 15, 20, 25, 50, 100 χρόνια. Γιατί αν πάθουν βλάβη αυτοί που δεν πρέπει να πάθουν τη βλάβη, την παθαίνει μετά όλος ο άλλος κόσμος, λαός, το σύνολο που ακούει αυτόν που έχει πάθει βλάβη, ενώ δεν έπρεπε να έχει πάθει τη βλάβη. Ο κύριος που ακολουθεί δεν έχει πάθει βλάβη, ίσα ίσα τα λέει και πάρα πολύ καλά. Οφείλουμε να πούμε πως όταν υπάρχει αναλγησία και ανευθυνότητα από την πλευρά της εξουσίας, τότε πράγματι πυροδοτούνται φαινόμενα ανυπακοής και αυτοδικίας. Όταν διαρριγνύεται το κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στην κυβέρνηση και το λαό, τότε καταραίει η εμπιστοσύνη των πολιτών στους νόμους και διαχέεται κάθε είδους αντικοινωνική προδιάθεση. Όταν διαλύεται η οικονομία από αλλεπάλληλες φοροεπιδρομές, εκεί οδηγούμαστε. Όταν πληρώνουμε επί δεκαετίες για μελλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, εκεί οδηγούμαστε. Όταν αυξάνονται τα τιμολόγια των δέκο πολύ πέρα από τα όρια ανοχής των ανθρώπων, εκεί οδηγούμαστε. Η ανυπακοή στους νόμους της δημοκρατίας είναι αντικοινωνική συμπεριφορά ή οδηγεί σε αντικοινωνικές συμπεριφορές. Αλλά αυτό είναι μόνο η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή, και οφείλουμε να την πούμε, είναι ότι η αναλγησία της κυβέρνησης πυροδοτεί κάθε είδους αντικοινωνικές συμπεριφορές. Πρέπει να κουνηθούμε. Και μην ξεχνάτε, το καθεστώς που έχουμε στην Ελλάδα είναι δημοκρατικό. Νέα Δημοκρατία και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Χριστός Ανέστη. Αλλά αυτό είναι μόνο η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή, και οφείλουμε να την πούμε, είναι ότι η αναλγησία της κυβέρνησης πυροδοτεί κάθε είδους αντικοινωνικές συμπεριφορές. Πολύ σωστά τα λέει ο άνθρωπος. Η κυβέρνηση και όσα κάνει η κυβέρνηση πυροδοτεί τις αντικοινωνικές, σε εισαγωγικά βάλτε το ή όχι, συμπεριφορές των υπολείπων, γιατί όλα έχουν φυσικό και ηθικό αυτούργο. Για όσα γίνονται στον τόπο τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένας ηθικός αυτούργος. Στην περίπτωση των καθηγητών και φυσικός, η κυβέρνηση που πριν 10 μέρες έφερε το περίφημο νομοσχέδιο για να ταράξει τελείως, να εκβιάσει τους καθηγητές εν όψη πανελληνίων, και από εκεί και πέρα έχουν ξαμουληθεί τα παπαγαλάκια, διότι αυτά κυριαρχούν, τα μέσα ενημέρωσης, τα κλασικά, και υποστηρίζουν μόνο την κυβέρνηση. Και τίποτε διαφορετικό. Σε αυτή τη φάση, όπως τις προηγούμενες, υποστήριζαν πάντα την κυβέρνηση, και τίποτε διαφορετικό, όλοι οι άλλοι είναι εχθροί, για να περνάει αυτά που θέλει η κυβέρνηση, να ωφελούνται καταρχήν τα ΜΜΕ, και από εκεί και πέρα όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι. Έχουμε και μηνύματα από την κυβέρνηση, και εμείς εδώ, παπαγαλάκια είμαστε, δεν μπορούμε να μην τα παίξουμε. Η Ελλάδα είναι δημοκρατική χώρα όπου εφαρμόζεται το Σύνταγμα και η νομιμότητα. Σε όλους αυτούς που φωνασκούν σχετικά με την επιστράτευση των καθηγητών, η τρικομματική Εθνοσωτήριος κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι ακόμη δεν έχουν επιστρατευθεί οι εξής επαγγελματικές κατηγορίες: ηθοποιοί, ξυλοτεχνίτες, υλοτόμοι, εργαζόμενοι στα τσίρκος, ξυλοπόδαροι, ιατρικοί επισκέπτες, ιχθυοπόλες, υφαντουργοί, στριπτιζές, τορναδόροι και 10 ακόμη επαγγελματικοί κλάδοι. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημάρ. Ζήτω η δημοκρατία. Χριστός Ανέστη. Είναι και χριστιανοί, εκτός όλων των υπολείπων. Αυτοί οι χριστιανοί είναι οι καλύτεροι χριστιανοί. Έχουμε μήνυμα του κυρίου Αρβανιτόπουλου, του Υπουργού Παιδείας, προς τους καθηγητές. Αναλογιστείτε τους αγώνες σας μέχρι σήμερα, αναλύσατε την προσωπικότητά σας ως διδάσκαλοι του έθνους, και με αυτήν την συνέπεια προς τον εαυτό σας, κύριοι, απαντήσατε. Είναι δυνατόν να μην μπορείτε να ελέγξετε τους μαθητά σας? Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν θα επιστρατεύσω κανέναν για αποχή εγώ. Αν δεν μου το ζητήσετε εσείς, θα βάλω φωτιά εις του ιουδήποτε το κεφάλι, κύριοι. Αλλά φωτιά εις την ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς. Γνωρίζω το επιτελείο των παλαιοπολιτικών και ορισμένων άλλων, οι οποίοι κατήθυναν την ενέργεια, και εάν χρειαστεί θα τους συντρίψω. Την δημοσία τάξη και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω, και θα την προασπίσω προϊασδήποτε θυσία. Δεν θα επιστρατεύσω κανέναν για αποχή εγώ, αν δεν μου το ζητήσετε εσείς. Τουλάχιστον αυτός έλεγε δεν θα επιστρατεύσω. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι βεβαίως, για όσους δεν τον θυμούνται, δεν ήταν ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Δεν μπορεί να γίνει και οποιαδήποτε σύγκριση. Αλίμονο. Τι αυθαιρεσία είπαμε πριν, το παίρνουμε πίσω. Προς Θεού. Ο Γιώργος, μήνυμα, καλημέρα, έχεις δίκιο, αλλά ρώτα και όσους γονείς πληρώνουν ενίκια για τα παιδιά τους. Και αυτά χάνουν τα εξάμηνα με τις απεργίες των καθηγητών. Έχει μπερδέψει τώρα και ΤΕΗ και ΑΕΗ όλα μαζί. Που επιλέγουν δεκαετίες ολόκληρες να κάνουν μέσα τις εξετάσεις, εκβιάζοντας το κράτος εις βάρος παιδιών και γονέων. Άμα το φωτίσεις μόνο στο συγκεκριμένο γεγονός, θα χαθείς. Αν δεις το σύνολο, θα καταλάβεις, το έχεις δει προφανώς, απλά προφανώς τώρα θες να πας στο συγκεκριμένο, θα καταλάβεις ότι είτε μπουν στο πανεπιστήμιο είτε δεν μπουν. Όπως και να μπουν. Θα πάνε εκεί που θα πάνε, δεν πρόκειται να πάρουν τις βάσεις που πρέπει. Τα προηγούμενα χρόνια, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, δεν βγαίνουν μορφωμένα άτομα, χρήσιμα στην κοινωνία. Αν δεν ήταν τα φροντιστήρια, δεν θα μπορούσαν να καταφέρουν τίποτα. Ένα σχολείο ξεχαρβαλουμένο, μια παιδεία επίσης. Το περιεχόμενο, μην το συζητάμε. Τα βασικά δεν τα μαθαίνουν. Ό,τι μάθουν από κάτι παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο και από το ίντερνετ, τραβαγύρευε. Πανεπιστήμιο θα μπει, θα βγει μετά. Η ενεργεία στους νέους 64% σύμφωνα με τα τελευταία. Δεν μιλάμε για τα όσα θα έχουν πληρώσει οι γονείς. Γενικώς ένα ξεχαρβάλωμα. Πολύ συγκεκριμένο, δεν έγινε κατά τύχη. Δεν φταίνε κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν φταίνε μόνο κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί. Είναι ένα γενικότερο σύστημα που το μόνο που κάνουμε όταν βλέπουμε μόνο το επιμέρους είναι να χάνουμε χρόνο. Θες να δούμε το επιμέρους, να το δούμε. Θα χάσουμε άλλο ένα χρόνο με τους καθηγητές, με τα τριήμερα, με την απεργία, με αυτή τη βδομάδα, με την άλλη την παράλληλη. Αν το δεις συνολικά, τι συνέβαινε στην Ελλάδα και κυρίως τι γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια και πού έχουμε οδηγηθεί, σε ποια ζούγκλα, σε ποια κοινωνία ζούγκλα αλληλοφαγώματος, μη αποτελέσματος και καταστροφής, νομίζω δεν θα έγραφες τέτοια μηνύματα, δεν θα έχεις την ανάγκη να γράψεις τέτοια μηνύματα. Το λιγότερο θα πήγαινε το βράδυ στις συγκεντρώσεις που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας και στα κέντρα άλλων πόλεων, γιατί παντού γίνεται, στις 6, στις 7 το απόγευμα, στην Ομόνοια, στο Σύνταγμα, στην Κλαθμόνος, που αλλού είναι. Αν θέλει κανείς, θα βρει το δρόμο, θα πάει και θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Σε όλους αυτούς που φωνασκούν σχετικά με την επιστράτευση των καθηγητών, η τρικομματική Εθνοσωτήριος Κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν επιστρατευτεί οι μαθητές και οι μαθήτριες της χώρας. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημάρ. Ζήτω η Δημοκρατία. Χριστός Ανέστη. Ελεύθεροι λοιπόν, και οι μαθητές δεν έχουν πάθει τίποτα. Ακούσαμε πριν το δράμα του παιδιού που έπαθε τη βλάβη πριν πολλά χρόνια, την οποία βλάβη δεν έχει βρεθεί ακόμη κάποιος μηχανικός, γιατρός να την αντιμετωπίσει και ζούμε όλοι με αυτή τη βλάβη. Είμαι μαθητής που έδωσε εξετάσεις μετά από 7 εβδομάδες απεργίας. Από κάτω σαν και εσάς. Και έχασα ένα κομμάτι σημαντικό της ζωής μου εξαιτίας σας. Όταν ήμουν παιδί, είχα ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. Όταν ήμουν παιδί. Εγώ είμαι ένα παιδί του 1990. Εγώ έδωσα πανελλήνες εξετάσεις το 1990, την εποχή που είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει ο δρόμος μου φως. Για αυτό το θέμα αυτό έχω και μία, αν θέλετε, υπερβάλλουσα ευαισθησία που καμιά φορά μπορεί να με κάνει και λίγο πιο οξύς χαρακτηρισμούς, διότι έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από έναν μαθητή την εποχή που είχαμε 5 ή 6 εβδομάδες απεργία, αν θυμάμαι καλά. Να έχει ο δρόμος μου φως. Και μην ξεχνάτε, το καθεστώς που έχουμε στην Ελλάδα είναι δημοκρατικό. Νέα Δημοκρατία και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Χριστός Ανέστη. Νέα διάσταση, όπως ακούσατε μέσα στο τραγούδι με τον Μάριο Φραγκούλη, ότι τη βλάβη την έχει υποστεί πάντα κατά τη διάρκεια της απεργίας των 5 εβδομάδων από ένα συμμαθητή του, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινήσεις. Όσο περνάει η ώρα, μαθαίνουμε και περισσότερα για το πολύ φλέγον αυτό θέμα. Σε όλους αυτούς που φωνασκούν σχετικά με την επιστράτευση των καθηγητών και συσχετίζουν την τρικομματική Εθνοσωτήριο Κυβέρνηση με Χούντα, υπενθυμίζουμε ότι ποτέ επί Χούντας δεν έγιναν προληπτικές επιστρατεύσεις απεργών. Άρα, τι συνάγεται ως συμπέρασμα από αυτό το γεγονός? Ότι ουδεμία σχέση έχουμε με τη Χούντα. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημάρ. Ζήτω η Δημοκρατία. Χριστός Ανέστη. Άρα, τι συνάγει το συμπέρασμα? Ότι επειδή η Χούντα δεν έκανε ποτέ προληπτικές, βέβαια έκανε μια και καλή, δεν έχει σχέση το σημερινό με τη Χούντα. Πολύ σωστά κάνουν τα διαφημιστικά μηνύματα που μας έχουν στείλει και είμαστε υποχρεωμένοι να τα παίξουμε, γιατί καραδοκεί και το Εσουρού, πάλι αύριο μας έχουν εκεί. Αύριο, νομίζω, Τρίτη δεν είναι. Ναι, έτσι κι αλλιώς μπορεί και σήμερα να μην το έχει πάρει κανείς χαμπάρι. Κάθε μέρα κάτι κάνει με το Real. Οι πιο πιστοί ακροατές του Real FM είναι τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Στις Κουριές έχουμε μάθει τι έχει γίνει. Τα είδαμε και χθες και προχθές από την Παρασκευή. Σε αυτό το πολύ όμορφο δάσος που είχαν πάει να κάνουν άλλη μια διαδήλωση κάτοικοι, μπας και μπορέσουν να προστατεύσουν κάποια δέντρα να μην κοπούν για να γίνει η επένδυση, η επιχείρηση κτλ. Ρίξαν δακρυγόνα μέσα στα δέντρα. Εκεί δεν είναι δέντρα πευκάκια εδώ της Αττικής. Είναι δέντρα, αιωνόβια, υπερονόβια, αρχαίγωνο το δάσος. Ρίξανε μέσα εκεί δακρυγόνα, καπνί. Ντουμάνιασε το μέρος. Οι κάτοικοι είναι μαθημένοι βεβαίως. Χθες έγιναν άλλα γεγονότα, άλλα επεισόδια. Μαζέψαν και τρεις γυναίκες, τις πήγανε μέσα, υπάρχουν και στο YouTube, μπορείτε να δείτε τα σχετικά βίντεο, γιατί στα κανάλια δεν πρόκειται να δείτε τι ακριβώς συνέβη χθες. Μόνο οι αστυνομικοί δεν έχουν μανάδες και πατεράδες, έχουμε και εμείς παιδιά. Εχθές η κόρη μου, 48 κιλά άνθρωπος, μάνα με τρία παιδιά, την έσερνε ο ματατζής από το φουλάρι να την πνίξει. Και είναι με κολάρο αυτή τη στιγμή, τα παιδιά την ψυχολογικά προβλήματα που μάθανε ότι τη μάνα τους τη χτύπησαν επάνω στο βουνό. Με χτύπησαν, επειδή με είχε πιάσει ένας αστυνόμος από τα χέρια, ήρθε ο άλλος, έβαλε την κοιλιά του μπροστά, δηλαδή με αρματιά εδώ πέρα, με σιδερένια που ρίχνουν στα παιδιά μας, πώς τα λένε, τα χημικά, και με χτύπησε στο στομάχι και με πέταξε κάτω και χτύπησα το κεφάλι μου. Δύο επικίνδυνες, τις ακούτε από τη φωνή, μπορείτε να καταλάβετε και από την εικόνα, είναι δύο επικίνδυνες, τύπισες, οι οποίες το παίζουν εκεί, κάνουν τα διάφορα. Βεβαίως υπήρξε και ο τραυματισμός των αστυνομικών, ο ένας μάλιστα είναι και στο νοσοκομείο. Είναι λογικό, βάλτε τη λέξη λογικό σε πολλά εισαγωγικά, όταν συμβαίνουν τέτοιου τύπου γεγονότα και όταν συνεχώς επί ένα και παραπάνω χρόνο κυκλοφορεί αστυνομία μες στα σπίτια, μπαίνει τη νύχτα, βγαίνει τη νύχτα, κάνει προσαγωγές, χτυπάει μπουκάρεις, πάει πόρτες. Ρίχνει δακρυγόνα με το παραμικρό, μέσα στο σχολείο, μέσα στους μαθητές. Όταν συμβαίνει όλο αυτό για να γίνει μια επένδυση, σε καμία λογική και νορμάλ χώρα δεν θα γινόταν μια επένδυση, όταν υπάρχει αντίθεση τέτοιας έντασης, τέτοιας έκτασης, της ντόπιας και της συνολικής κοινωνίας. Όταν έχει μαζευτεί πάρα πολύ ενέργεια, χαλαρές λέξεις να χρησιμοποιήσουμε, στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχουν αστυνομικοί, θα βρεθούν και οι θερμόεμοι, είναι λογικό, προβοκάτορες είναι, κάτοικοι είναι. Επισκέπτες είναι, οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι, όταν το κράτος που έλεγε και πριν ο Σαμαράς παίρνει τέτοια μέτρα και ανοίγει τους ασκούς του Αιώλου, λογικό είναι, θα υπάρξει κάποιος, το λογικό ξανά συσταγωγικά, θα υπάρξει κάποιος που θα κάνει την όποια τρέλα και θα έχουμε αυτά που έχουμε τώρα ή και αυτά που μπορεί να έχουμε στο μέλλον. Κύριε Φωτόπουλε, κύριε Φωτόπουλε! Πάρτε τους αστυνομικούς σας από εδώ, μην τους καταντάτε security των Καναδών. Πληρώνω τους φόρους μου, είμαι Έλληνας εφορολογούμενος πολίτης. Δεν μπορεί να προστατεύουν τον Καναδό και να βαράνε το δικό μου το παιδί. Δεν γίνεται αυτό, είναι παράλογο. Και τη ζωή μου θα δίνα τώρα για να ζουν ήρεμα τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και να έχουν το νερό και τον καθαρό τους στον αέρα. Αύριο το πρωί χαρίζω τη ζωή μου. Αφήστε μας την ησυχία μας. Πάρτε τους αστυνομικούς από τον Κάκαβο. Απεφασίστη η Γενική Επιστράτευση της χώρας. Και μην ξεχνάτε, το καθεστώς που έχουμε στην Ελλάδα είναι δημοκρατικό. Νέα Δημοκρατία και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Χριστός Ανέστη. Αφήστε μας την ησυχία μας. Πάρτε τους αστυνομικούς από τον Κάκαβο. Κυρίες, βγαίναν σήμερα το πρωί, ελεύθερες, βγαίναν ακόμα. Βγαίναν σήμερα το πρωί στα κανάλια και έλεγαν τι ακριβώς πρέπει να γίνει, την άποψή τους περιέγραφαν. Δεν πρόκειται η αστυνομία να φύγει από εκεί. Γι' αυτό υπάρχει αστυνομία και γι' αυτό υπάρχει αστυνομία να προστατέψει την επένδυση. Και είναι ωραίο το μήνυμα που στέλνει εδώ ένας ακροατής. Λέει, εάν ο Λόρδος Έλγιν, τότε που ξερίζουνε και έκλεβε τα μάρμαρα του Παρθενώνα, προσλάμβανε με έναν μισθούλι ντόπιους για να φορτώσουν για πάρτι τους τα καράβια τα μάρμαρα, θα το λέγαμε ανάπτυξη και επένδυση, διότι κάτι ανάλογο συμβαίνει στις Σκουριές. Ο Κακαού το υπογράφει αυτό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, με αυτά και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως, 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρία, αλλά αφήνει και ένα, το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο χωρίς βλάβη. Και ο Νίκος και ο ήχος. Εγώ είμαι ένα παιδί, κύριε Πρόεδρε. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. Το παιδάκι που ήταν μαζί μας στο αυτοκίνητο δεν είναι καλά. Για έλατε να δείτε τι έχει. Δείτε το σταυρό, κυρά μου, το παιδί. Το σταύρωσα, κυρά μου, το σταύρωσα. Όσος Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Και μην ξεχνάτε, το καθεστώς που έχουμε στην Ελλάδα είναι δημοκρατικό. Νέα Δημοκρατία και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Χριστός Ανέστη. αποφασίστη η γενική επιστράτευση της χώρας. Πρέπει να κουνηθούμε. Αν δεν κουνηθούμε από τον τοίχο, δεν κόβονται λεφτά. Πρέπει να κουνηθούμε. Εγώ είμαι ένα παιδί, κύριε Πρόεδρε. Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Εκεί παιδί. Εγώ είμαι ένα παιδί, κύριε Πρόεδρε, που έζησε την απεργία του 1990. Εγώ έδωσα πανελλήνες εξετάσεις το 1990, την εποχή που είχαμε 5 ή 6 εβδομάδες απεργία, αν θυμάμαι καλά. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία. Εδώ έχουμε τόσο σοβαρά θέματα, την απεργία του, την απεργία, την βλάβη του Άδων, και ασχολούμαστε με την απεργία και με τις σκουριές και το τι ακριβώς γίνεται. Σχετικά με την εξαγγελθήσα διαδικασία επιστρατεύσεως που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, έχουμε να ανακοινώσουμε τα εξής. Εκφράζουμε την ενόχλησή μας και την ταραχή μας. Ως αριστερά της ευθύνης διαχωρίζουμε τη στάση μας. Ταυτοχρόνως όμως ως αριστερά της ευθύνης δηλώνουμε τη στήριξή μας προς την κυβέρνηση. Ως αριστερά της ευθύνης αναφωνούμε «Ζήτω η δημοκρατία, ζήτω και η νέα δημοκρατία, Δημάρ». Και μετά πέθανε μάλλον. Είναι η διαφήμιση που μας έστειλε η Δημάρ. Δεν βρήκανε πιο φρέσκια φωνή. Ό,τι βρήκανε προφανώς δεν ήταν ο Φώτης Κουβέλης. Ναι, Αποστόλης. Ναι. Νίκος από το Ράφτη. Αυτό που είπες για την απεργία των καθηγητών, ναι, είναι καλό, αλλά θα σε φάνει άλλη μισή που κάνουν φροντιστήρια και ψήνουν τα παιδάκια. Ποιος κάνει φροντιστήριο, παιδί μου? Δεν φτάνω για φροντιστήριο. Κανείς δεν κάνει φροντιστήριο πια. Ναι. Τουλάχιστον δεν είναι οι περισσότεροι. Αν είναι, σου λέω, θα σε πω να σε φάνε. Γι' αυτό μην λες απλώς να κάνουν απεργία. Φάτε με τότε, φάτε με. Δοκιμάστε όλοι, έχω για όλους. Γεια σου, Αποστόλη. Yeah. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχε συνέδριο ο ΣΥΡΙΖΑ για την ενοποίησή του σε ενιαίο κόμμα και πανεφανίστηκαν πάλι μικροπολιτές που πουλούσαν μουστάκι και ζιβάγκο. Να δεις ότι σε λίγο καιρό, Αποστόλη, θα πουλάνε και τσιμπούκια και μίζες. Και στολή αεροσυνοδού και βυζιά. Ρε Αποστόλη, έλα. Πάνω στις σκουριές γιατί φωνάσουνε? Αφού θα πάει έπειτα ο Σκάι και θα βάλει και τα δέντρα και τα πάντα. Θα τα ξαναφυτέψει. Ναι, άμα βρει χορηγία, αλλιώς τι να πάει. Χορηγία. Χωρίς έσοδο κάνεις, δεν δροφύτευση δεν κάνεις. Δεν δροφύτευση τα πάντα θα κάνει. Γιατί? Ο Αλαφούζος θα το ανακοινώσει όπου να είναι. Ναι, μην πάει εκεί και κάνει γήπεδο του Παναθηναϊκού, φοβάμαι. Και έχει μόνο τριφύλια κάτω. Φύγουν και τα πεύκα, φύγουν και τα έλατα. Να σου πω κάτι, μας έχουνε πιάσει. Νταλικέρδες μας πιάσανε μόνους μας. Τις ταξιτζίδες μόνους τους. Ναυτεργάτες μόνους τους. Τώρα έχουνε περιλάβει τους δασκάλους, έτσι. Καλά είναι. Προχωράει το σύστημα, προχωράει. Μόνοι μας και μας ταγίζουνε. Αυτό εσείς να το προσέξετε, όχι το σύστημα. Εγώ, φιλαράκο, σου εύχομαι μακάρι οι δάσκαλοι να πάνε πολύ καλά, να περάσουν οι γραμμές τους, να περάσουν οι γραμμές τους και να πάμε κι εμείς από πίσω τους μαζί, να ξεσηκωθούμε κι εμείς. Πραγματικά το εύχομαι. Δεν ξέρω αν είμαι ανώμαλος ή αν δεν είμαι καλά. Πάντως, πραγματικά το έχω. Αν κερδίσουμε, θεωρώ ότι θα κερδίσω κι εγώ κάτι. Τον Αποστόλη ήθελα. Εγώ. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι από Κέρκυρα σας παίρνω. Καλά κάνατε και το είπατε. Ωραία. Ήταν κάτι που εγώ ήθελα να το ξέρω. Μπράβο. Συμφωνώ με τον Άδωνη, έτσι. Οι εκπομπές που γίνονται τα πρωινά είναι χάλια, εντάξει. Θα ήθελα να επαναληφθούν οι εκπομπές της κυρίας Μανολίδου. Ήταν οι καλύτερες εκπομπές που είχαμε δει, ειδικά αυτές που λέγανε αλήθεια, ψέματα. Ποιος πήγε με την αδέρφη του, ποιος πηδήχτηκε πάνω στο ψυγείο, στο πλυντήριο. Μα εμένα μου αρέσαν οι άλλες που χόρευε εκεί πέρα και φοράγε κάτι ξέκολα. Αυτές ήταν ακόμα καλύτερες. Εγώ αυτές προτιμούσα. Τώρα ποιος ξεκατηνιάστηκε, ποιος ξεσκίστηκε από εδώ και από εκεί με τις αλήθειες, σχέστηκε. Τέλος πάντων. Τα άλλα που βλέπουμε και κρέας. Αυτά μπορούμε να τα ξαναδούμε, ρε παιδάκι μου. Μακάρι, δεν ξέρω. Έλα, Αποστολή. Έλα. Άκουγα τώρα προημερών αυτό το ηχητικό που παίζεται με τον ναζισμό. Ναι. Κατάλαβε ποιο λέω. Ναι, καλέ. Το έχετε παίξει δύο. Ναι, παιδί μου, ξέρω ποιο λες. Εμείς το έχουμε φτιάξει. Τι μου εξηγείς. Μη με αποπέρνεις. Σε αποπέρνω, είμαι τέτοιος. Από πάρτης. Εντάξει. Από πάρτης σε πάρτης. Ναι. Τι ήθελες και πώς φάνηκε. Έλα. Είμαι εδώ για να σε ακούσω, πες μου. Εντάξει, πολύ συμπυκνωμένο, περιεκτικό, ωραίο ρε, παιδί μου. Ναι, σαν το βλάχα ελαφρύ. Για πες. Όχι, ελαφρύ, εντάξει. Τέλος πάντων. Το αντίστοιχο ηχητικό για τον κομμουνισμό, γιατί δεν το βάζετε ποτέ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Όχι, δεν θα φτιαχτεί κιόλας. Ξέχασα να σου πω. Έλα, Αποστολή, φτιάξε ένα. Έλα, μη στεναχωριέσαι, δεν θα φτιάξω. Έλα, για. Μια μεριά. Τελείως. Γέρνουμε, ξέχασα να σου το πω. Γέρνουμε. Και το άλλο, αλλά και γέρνουμε. Αποστόλη, γεια σου. Yeah. Θέλω να πω κάτι για την απεργία των καθηγητών. Εγώ είμαι 42 χρονών, ήταν το 90 που έδιναν οι καθηγητές, που έκαναν ξανά οι καθηγητές απεργία. Και εγώ έδινα πανηγύρια τότε. Ενεργό το κίνημα. Για πες. Θέλω να πω ότι εντάξει, είχα λίγες μέρες άγχος παραπάνω, αλλά ό,τι έγραψα, το έγραψα όχι γιατί έκαναν απεργία οι καθηγητές και εγώ αγχώθηκα και δεν έγραψα. Ό,τι είχα διαβάσει, αυτό έγραψα. Και αυτό άμα βγάζω. Ίσα-ίσα που έχεις και περισσότερο χρόνο να διαβάσω όταν κάνουν απεργία, εγώ αυτό ξέρω. Σώπα, σωστό και αυτό. Γι' αυτό να μην βγάζουν τα παιδάκια να λένε πω. Έχουμε άγχος και τι κάνουν οι καθηγητές. Έλα, μαλάκια στα τα παιδάκια. Τα παιδάκια έχουν άγχος επειδή το λέει τρέμει στους γονείς τους. Ακριβώς. Γι' αυτό έχουν άγχος. Αλλιώς δεν είχαν άγχος, σκεφτήκανε. Είχαν το ίδιο άγχος που είχαν αν θα περάσουν. Να βγάλουν και. Άσε που το άγχος δεν είναι αν θα γράψουν καλά στις Πανελλήνιες και αν θα περάσουν σχολή που θέλουν. Έλατε. Το άγχος είναι πιο μετά. Άστο. Θα περάσουν στις σχολές. Αυτό το άγχος δεν πρόκειται να τους περάσει. Το άγχος θα κάνουν μετά την σχολή. Εμένα, ας πούμε, προσωπικά εμένα. Ναι. Όταν το 1990. Με πηγαίναν τότε καθηγητές από εβδομάδα σε εβδομάδα για να δώσω εξετάσεις. Και έδωσα εξετάσεις αντί για τις αρχές Ιουνίου, τέλος Ιουλίου. Και έμεινα 4 εβδομάδες αδιάβαστος από τα νεύρα μου. Ναι. Στο τέλος είπα εγώ, παπ, αϊσιχτήρ, πέταξε τα βιβλία και έφυγα. Όταν με πήρα τηλέφωνο και μου είπαν λίγη διαπεργία, έλα γύρω να κάνεις εξετάσεις. Πέρασες. Όχι, δεν πέρασε τον χρονιά, διότι η βάση σχολή μου είχε 560 ναι. Και έγραψα 559, Γιώργο μου. Έμεινα για ένα μόριο έξω. Ξέρετε γιατί έμεινα για ένα μόριο έξω. Γιατί κάψα τον κύριο πρόεδρο, κάνω απεργία. Παρόλα αυτά όμως, έγινε ένας πολύ χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία, μορφωμένος και βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Άρα, αν βγάλουμε συμπέρασμα, γιατί κάπως έτσι βγαίνουν τα συμπεράσματα, όπως το βγάζει ο Άδωνης, θα το βγάλουμε κι εμείς, τον ωφέλησαν τελικά οι απεργίες, διότι πρόκοψε στη ζωή του πάρα πολύ. Νομίζω τέτοια προκοπή κανείς δεν την περίμενε, ούτε και ο ίδιος. Ακούω και εγώ από χθες τα τηλεοπτικά μαντρόσκυλα να ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα για την αγωνία των μαθητών. Αυτοί που έχουν απαξιώσει το δημόσιο σχολείο, τους εκπαιδευτικούς του, την αξία της μόρφωσης και την αξία των πτυχίων και έχουν εξασφαλίσει για τη νέα γενιά ένα μαύρο μέλλον. Ο κόσμος δεν πρέπει να πιστέψει τίποτα από τις συκοφαντίες και τα ψέματα τους, γιατί τα ίδια ακριβώς γίνονται και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Η υγεία και η παιδεία είναι οι τομείς που πλήττονται άμεσα από την πολιτική των μνημόνιων. Γεια σας. Γεια σας. Μπορούσα να μιλήσω στον Αποστόλη. Ο ίδιος. Κοιτάξτε, οι πολιτικοί μας λένε ψέματα. Έλα, άπαπα, κουβέντες. Την αλήθεια είναι οι καθηγητές μας. Οι καθηγητές μας στείλανε όλη αυτή τη φουρνιά μετανάστες επιστήμονες. Οι καθηγητές μας και οι δάσκαλοι. Και οι Τρέμοι και ο Πρετεντέρης είναι πολύ μικροί να φτάσουν στους καθηγητές μας. Ο λαός είναι μαζί με αυτούς. Μαζί με τους καθηγητές είμαστε. Θέλω να πω σε όλα αυτά τα καθήκια που τους πήρω πόνος για τα παιδιά που δεν είναι πανελλήνιες, ότι εγώ είμαι μια μάνα με δύο παιδιά, τα οποία δώσανε και τα δύο πανελλήνιες. Ο γιος μου έδωσε πέρυσι. Α, ωραία. Λοιπόν, ήταν ένας μαθητής του 19 και κάτι. Έδινα ένα χιλιάρικο κάθε μήνα στα φροντιστήρια. Ένας καθηγητής έμπαινε, ο ένας έβγαινε. Καλά ήταν. Μπράβο. Του έκανε στο μυαλό κουρκούτι. Για πες. Όχι εγώ, μόνος του το ήθελε, ήταν επιλογή του. Άλλος μαλάκας κι αυτός. Ναι. Λοιπόν, ήξερε όμως εκ των προτέρων, όπως ήξερα κι εγώ, ότι όπου και να πέρναγε δεν μπορούσα να τον στείλω εκτός Αθηνών, έτσι που μένουμε. Λοιπόν, αυτό το σκέφτηκε. Κανένας δεν είδα κανένα να τον πάρει ο πόνος, γιατί ξέρω πάρα πολλά παιδιά τα οποία περάσανε πανεπιστήμιο και δεν είναι σε θέση οι γονείς τους να το στείλουν. Λοιπόν, οι πανελλήνιες θα γίνουν. Αν δεν γίνουν στις 17, θα γίνουν στις 27, θα γίνουν στις 37. Δεν έχει να λέει πότε θα γίνουν οι πανελλήνιες. Τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά. Δεν ακούω κανέναν να τον παίρνει ο πόνος. Να σου πω κάτι μόνο για τις Πανελλήνιες. Λέγε. Λοιπόν, έχεις τα θέματα, έχεις τα θέματα, πες μου. Όχι, εγώ έγραφα πέρσι, έχω και κάποιους φίλους τώρα που γράφουν φέτος. Αλλά αυτό να πω στην κυρία Τρέμη, ότι εμείς κάναμε αμά να κάνει καμιά απεργία για να έχουμε παραπάνω μέρες να διαβάσουμε. Έλατε. Μόνο αυτό, τι άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό, sorry. Αυτό που πρέπει να γίνει, φίλε, για να τελειώνουμε με τις μαλακίες, εντάξει. Έτσι. Να ποινικοποιηθούν οι απεργίες. Αυτό. Και όπως είπαν διάφορα σκυλιά, παπαγαλάκια πάλι του Σαμαρά. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Να απαγορευτεί συνταγματικά η απεργία των καθηγητών στις Πανελλαδικές. Έτσι. Είσαι συνάδελφοι όμως. Δεν κάνω να τα λες εσύ αυτά. Όχι, δεν είναι παπαγαλάκια μόνο συνάδελφοι. Έτσι. Α, κόλλησε το παπαγαλάκια. Εντάξει. Κόπανε και κάτι σκυλιά του Σαμαρά. Λοιπόν, απλώς για να γεια και να σου πω ότι εάν στο βιογραφικό μου έγραφα τόσες δουλειές που κάνουν αυτοί οι δύο οι μαλάκες και οι Γιωργάκης μαζί, δεν θα με έπαιρνε κανένα αφεντικό. Γιατί δεν θα με έπαιρνε σωστό εργάτη. Τίποτα άλλο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Από Αλεξάνδρεια Μαθίας τηλεφωνώ. Ωραία. Μπορώ να μιλήσω στον αέρα? Ναι, παρακαλώ. Μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε? Ξέρω εγώ, ο Τζεφιρέλη τα λέει. Γιατρός είμαι, σας ρωτάω. Ένα καρφί στο ένα χέρι και ένα καρφί στο άλλο χέρι. Και στα δύο πόδια πάνω άλλο ένα καρφί. Πιστεύετε ότι πέθανε και αναστήθηκε? Άκουσα κάποιους ιστορικούς. Α, δεν τα ξέρω αυτά τώρα, μπερδεύετε. Τι να σας πω. Άγγλους καθηγητές, λοιπόν, και μιλήσανε για αυτό το θέμα. Σε ένα καφενείο στο Σταυρό Ημαθίας. Μιλήσανε για αυτό. Α, δεν είναι τυχαίο. Πού είναι στο Σταυρό Ημαθίας? Κάτι ιδιαίτερο σημαίνει. Ναι, παρακαλώ. Ο Αρημαθέας κάτω από το Γολγοθά, σε ένα κτήμα, έκανε τον τάφο του. Ο Αρημαθέας έκανε τον τάφο του και είπε: όταν πεθάνω, θα με βάλετε εδώ πέρα. Μετά από τρεις ώρες πήγε στους Ρωμαίους και τους είπε: αυτός πέθανε, λέει, να πάω να τον θάψω. Γιατί πήρατε σε μένα, δεν πήρατε στον Άδων? Τι απορρίσανε, τώρα πέθανε, πέθανε. Και έβαλε και ένα σενδόνι. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Διαφωνείς. Α, εσύ, αυτό εσύ το συμπέρασμα έβγαλες. Α, συνενογιόμαστε. Μ' αρέσει. Σου. Άμα πιστεύεις ότι αναστήθηκε, αϊχα σου. Σαν ευχή το παίρνω από το Θεό. Κάπως έτσι τελειώνει η πρώτη εκπομπή αυτής της πάρα πολύ ωραίας εβδομάδας, έτσι κι αλλιώς. Στην χώρα μας, στον τόπο μας. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, πολύ, πολύ ειρωνία για τον Παπανδρέου ακούω. Ναι, και εμένα μου αρέσουν αυτά. Δηλαδή, αυτό λέω, αμφισβητεί τώρα ότι ο Παπανδρέου έχει δουλέψει σε τσιμέντα στο ένα, στο άλλο, σε τόσες δουλειές. Έκανε, αυτό τι γίνεται, πώς κάνουν οι άλλοι αγροτουρισμό, αυτός έκανε εργοτουρισμό. Δούλευε μισή μέρα και σε κάποια δουλειά. Μετά τον διώχνανε, φαλήριζε. Ο Στουρνάρας δεν ήταν του Πασόκ πρωτοπαλίκαρο παλιά? Ναι. Γι' αυτό μπαίνανε φιλαράκο 10 εκατομμύρια μέσα αυτή κάθε χρόνο. Κουβαλάγανε και ανθρώπους του μόχθου. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Τώρα ξέρω ότι εσύ έχεις το καρπούζι, εσύ έχεις το μαχαίρι, όπως θέλεις το κόβεις. I have the melon, the water melon, I have the knife too. Όπως θέλεις το κόβεις, όπως θέλεις το κάνεις. Yes, I cut as I want. Λοιπόν, αυτό που μας συμβαίνει τώρα, πολλοί το έχουν εξηγήσει, αλλά εμείς δεν καθόμαστε να τους ακούσουμε. Έχει πει ο Κερουάκ ότι αν θέλετε να καταστρέψετε έναν άνθρωπο ή ένα ολόκληρο έθνος, καταστρέψτε του τα όνειρα. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε εμάς. Γι' αυτό κοιμόμαστε και δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε, γιατί δεν βλέπουμε πουθενά φως, δεν έχουμε όνειρα, δεν έχουμε τίποτα να μας περιμένει στο μέλλον. Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε φίλε, καλημέρα. Έλα, φίλε. Προσπαθούσα να σου στείλω ένα mail σε ένα δελτίο τύπου, ρε εσύ. Α, και γιατί δεν το έστειλε? Γιατί δεν ερχότανε, μου βγάζε. Το απέτυχε συνέχεια. Κάνουν ένα μαρξισμό 16 με 19 Μαΐου στην ΑΣΟΕ. Και έχουμε συναυλία το Σάββατο. Πού? Στην ΑΣΟΕ μέσα. Α, μπράβο. Και σου στέλνω το δελτίο τύπου γιατί ο μόνο που μπορεί να το πει είσαι εσύ. Μην το πω εγώ, πε το εσύ κατευθείαν. Ναι. Πες μου τι γίνεται. Πού, πώ, πότε. Στην ΑΣΟΕ 16 με 19 Μαΐου υπάρχει μαρξισμός, 25 χρόνια τώρα διοργανώνεται, 25η χρονιά είναι αυτή που γίνεται δηλαδή φέτος. Το Σάββατο θα έχουμε συναυλία, παίζουν η Εγκαρδία, η Νατάσα Παπαδοπούλου, η Έσελον και εγώ, Περικλής Λωρίδας με τους Έραστες του Ονείρου. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, περιμένουμε προσέλευση. Το Σάββατο η συναυλία θα ξεκινήσει 9 η ώρα, οι συζητήσεις είναι από το μεσημέρι, όλο το τετραήμερο. Σας περιμένουμε όλους. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ήθελα να υπενθυμίσω ένα παλιό σύνθημα στον ελληνικό λαό. Βέβαια, οι αριθμοί θα έχουν αλλάξει γιατί είναι παλιό το σύνθημα. Λέγε, ρε παιδί μου. 200 εκατομμύρια παιδιά μένουν στο δρόμο, έλεγε. Για όλο τον κόσμο κοιμούνται στο δρόμο. Δεν είναι όμως από την Κούβα κανένα. Λοιπόν, άντε για. Λοιπόν, θέλω να πω και στον κύριο Πρετεντέρη, γιατί δε, εγώ ξέρεις, δεν παρακολουθώ το Μέγα με τίποτα, γιατί βγάζω κάτι καντήλες δηλαδή και δεν τις μπορώ. Αλλά τον ακούω στον Τράγκα το πρωί. Τον πήρε πόνος, λέει, γιατί ήταν 11 εκατομμύρια, λέει, χάνουν, λέει, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λοιπόν, επειδή αυτή τη διαδρομή Αθηνών Λαμίας την κάνω τακτικά, ο κύριος Μπόμπολας κλέβει μια χαρά το κράτος και τον κοσμάκι με τα αυτόματα μηχανήματα που ρίχνει στο αντίτιμο και δεν σου βγάζει απόδειξη. Τη βγάζει, ναι, την απόδειξη, αλλά δεν προλαβαίνεις να την πάρεις, την ξανατραβάει πάλι μέσα, κατάλαβες. Λοιπόν, για βάλε να δεις 2,15, 2,15, 2,25, 2,35, πόσες χιλιάδες είναι αυτές κάθε μέρα. Ναι, αυτό ήταν. Η απόδειξη ήταν το πρόβλημα. Όλο το υπόλοιπο στα διόδια ήταν νόμιμο. Όχι. Και η απόδειξη ήταν το παράνομο. Τίποτα δεν είναι νόμιμο σε αυτή τη χώρα. Σε όλους αυτούς που φωνασκούν σχετικά με την επιστράτευση των καθηγητών και συσχετίζουν την τρικοματική εθνοσωτήριο κυβέρνηση με Χούντα, υπενθυμίζουμε ότι ποτέ επί Χούντας δεν έγιναν προληπτικές επιστρατεύσεις απεργών. Άρα, τι συνάγεται ως συμπέρασμα από αυτό το γεγονός? Ότι ουδεμία σχέση έχουμε με τη Χούντα. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημάρ. Ζήτω η Δημοκρατία. Χριστός Ανέστη. Εγώ είμαι ένα παιδί, κύριε Πρόεδρε. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. Το παιδάκι είναι άρρωστο. Είστε από εδώ, εδώ, μωρό μου. Το παιδάκι έχει πειρατό. Πονάει το κεφαλάκι, μωρό μου. Θα σας δώσω κάτι να σου περάσει αμέσως. Αποφασίστη η γενική επιστράτευση της χώρας. Πρέπει να κουνηθούμε. Αν δεν κουνηθούμε από τον τοίχο, δεν κόβονται λεφτά. Thank you.